दे दिया है, मेरा दिल दे दिया, ले लिया है, तेरा दिल ले लिया, दे दिया है, जाने जाना, होंगे ना जुदा, मैं मिला कर लिया है, मेरा दिल दे दिया, ले लिया है, तेरा दिल ले लिया, जाने हम दोनों थे एक दूजे से अनजाने, आज हुए कुछ ऐसे जाने पहचाने, दिल दे दिया, ले लिया है, हाँ तेरा दिल ले।